نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. پارا نمبر 3، رکو نمبر 6، آیت نمبر 72-80، سورة آل عمران. تیسرے پارے کا رکو نمبر 16 ہے، جو آیت نمبر 72-80 تک ہے. پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے. نمبر 72 سے وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک گروہ نے، اہل الكتاب، اہل کتاب میں سے، آمینو، ایمان لے آؤ، الذی، ساتھ اس چیز کے، جو، انزلہ، نازل کی گئی، الذين آمنوا، اوپر ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وجہ النہار، دن کے پہلے حصے میں، یعنی صبح کے وقت. اگر آپ لکھنا چاہیں تو وجہ کے نیچے چہرہ لکھ لیں اور نہار دن کا، مراد اسے صبح کا وقت ہے. وکفرو، اور انکار کر دو، آخرہو، اس کے آخری حصے میں، اللہم، تاکہ وہ یرجعون، لوٹ آئیں. ولا تؤمنو، اور نہ تم ایمان لاؤ، لا مگر، لیمن، واسطے اس کے جو، یا پیروی کرے، دینکم، تمہارے دین کی، قل کہہ دیجئے، ان الہدا، بے شک ہدایت تو، خود اللہ ہی، ہدایت اللہ کی ہے، یوتا، کی دیا جائے، ان کو ایک، مثل امانت، ما اوتی تم، جو دیے گئے تم، یحاجوکم، یا وہ جھگڑا کریں تم سے، ربکم، تمہارے رب کے پاس، دیجئے، ان الفضل، بے شک فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، دی ہی، وہ دیتا ہے اس کو، جسے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، بڑے فضل والا ہے، اہل الكتابی، اور اہل کتاب میں سے کچھ ہیں، تو ان تامن ہو، اگر تو امانت دے اس کو، انتارن، سات خزانے کے، یؤدی ہی وہ ادا کر دے گا اس کو، الہی کا آپ کی طرف، ومنہم اور ان میں سے کچھ ہیں جو ان تامن ہو اگر تو امانت دے اس کو، بی دینار ایک دینار، فیؤدی ہی نہیں وہ ادا کرے گا اس کو، کا طرف تیرے، لا مگر، ما دمتا جب تک تو رہے، علیہی اس پر، قائمن کھڑا، ذالک یہ، نہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کہتے ہیں، لیسا نہیں ہے، علینا ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، کوئی راستہ یا مؤاخذہ پکڑ، یقولون اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کذب جھوٹ، ہم اور وہ، علمون جانتے ہیں، کیوں نہیں، من اوفا جس نے پورا کیا، بھی اپنے عہد کو، اور تقوی کیا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی، يحب المتقين محبت رکھتا ہے متقیوں سے، تقوی والوں سے، الذین بے شک وہ لوگ، یشترون جو لیتے ہیں، عہد اللہ بدلے اللہ کے عہد کے، ایمانہم اور اپنی قسموں کے، ثمنا تن تھوڑی، آئیکا یہی لوگ ہیں، خلاقہ نہیں کوئی حصہ، ہم ان کے لیے، آخرتی آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا ینظرو اور نہ دیکھے گا، الیہم ان کی طرف، یوم القیامہ قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ وہ پاک کرے گا ان کو، ہم اور ان کے لیے ہے، عذاب علیم دردناک عذاب، انا اور بے شک، هم أنمثي لفريقاً البدائق البونا ومرتهم ألسنتهم أبني زبانكو بالكتاب سات كتابك لتحسبوه تاكي تم سمجھو اسكو كتاب كتاب میں سے وما هو اور نہیں وہ نل کتاب کتاب میں سے یقولون اور وہ کہتے ہیں تاہی اللہ پر جھوٹ وہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں ما کانا نہیں ہے لبشرن کسی بشر کے لیے اَنْ يُوتِيَهُ کہ دے اس کو اللہ اللہ الکتاب کتاب والحکم اور حکومت نبوہ اور نبوت ثم پھر یقولا وہ کہے سی لوگوں کے لیے کنو ہو جاؤ آدن بادل لی بندے میرے لیے من دون اللہ اللہ کے سوا ولیکن لیکن ہو جاؤ بانیین رب والے بیما بوجہ اس کے جو تم تھے تم تو علی مونا تم سکھاتے کتابا کتاب کو اور بوجہ اس کے جو تم ہو تم تدرسون تم پڑھتے ولا یا مرکم اور نہیں وہ حکم دیتا تم کو ان تتخذو کہ تم بنا لو الملائکتا فرشتوں کو النبیین اور نبیوں کو برب امرکم کیا وہ حکم دے گا تم کو کفری کفر کا بعد جب انتم تم تم مسلمان ہو.